Ne kadar da güzel ve şuh tanıtılırsın. Oysa gerçekte bir maskarasın. Bir maymunsun şarkıların içinde. Bir papağan süper renk ve biçimde. Önemi yok, erdemin mühim olan paradır. Bir bilinse ki o ne tezgahtır. Bir günah gibi, ah günah gibi. Her bilinçsiz kafada günah gibi. Geri kalmış genç kızda, aptalın cüzdanında. Video, kaset ve foto romanda. Bir şarkısın mutfakta, bir heves kokanada ve bir sevda patronda. Bir natürmort olmuş artık sıfatın. Surat ruhun aynasıdır derler ya. Gerilmiş bir dümbelek, ıslanmış iki dudak, buluşmuş anlamsızlıkta. Biraz arden, birazcık da revlon derken avon, un peu de Rubinstein. On dirait que c'est toi la plus mauvaise imitation ou bien la femelle Frankenstein. Bir günah gibi, günah gibi. Her bilinçsiz kafada günah gibi. Geri kalmış genç kızda, aptalın cüzdanında. Video, kaset ve foto romanda. Bir şarkısın mutfakta, bir heves kokanada ve bir sevda patronda. Kim takardı seni Paris'te, Londra'da? Ya da gerçek bir sanatta? Bir tek zeytin dalı mı taşıdın yurdundan? Biraz zahmet edip oralara. Bahanedir hepsi, bilirsin ya bahane. Her çıkışta bizden gider onlara. Döner gelir nasıl olur bilmem ki, bildiremem. 3-5 şarkı 50 bavul. Bir günah gibi, ah günah gibi. Her bilinçsiz kafada günah gibi. Geri kalmış genç kızda, aptalın cüzdanında. Video, kaset ve foto romanda. Bir şarkısın mutfakta, bir heves kokanada ve bir sevda patron. Unutma domatesi, çürük yumurtanın tadını ve Marie Antoinette'in adını. Sor ki anlatsınlar biraz gerçek olanı. O bomboş kafandaki zindanı. Sen bir ekolsün ekollerin dışında. Ve bir günah gibi bu toplumun içinde. Takmışın peşine bir maymun sürüsü. Artık bir şarkıdır gerisi. Bir günah gibi, günah gibi. Her bilinçsiz kafada günah gibi. Geri kalmış genç kızda, aptalın cüzdanında. Video, kaset ve foto romanda. Bir şarkısın mutfakta, bir heves kokanada ve bir sevda patronda.